حضور یہ ارشاد فرمائیے آپ نے اپنے شہزادے کا نام احمد رضا سے بدل کر عبید رضا رکھا، اس میں کیا حکمت ہے؟ میں نے غلام زادے کا نام، میں اگر شہزادہ کہتا ہوں اپنے منہ سے تو اپنے آپ کو بادشاہ تسلیم کرنا ہوا، جیسے لوگ بولتے ہیں میرا شہزادہ ہے یا میرا صاحب زادہ ہے، صاحب یا شاہ یہ بڑائی کے الفاظ ہیں، جو اپنے منہ سے مجھے کہنا اچھا نہیں لگ رہا، باقی آپ صاحب ہیں تو صاحب زادہ کہیں اپنے بچے کو، آپ شاہ ہیں تو اپنے بچے کو شہزادہ کہیں، میں غلام مصطفیٰ ہوں تو غلام زادہ، تو سبھی غلامان مصطفیٰ الحمدللہ. تو میں نے غلام زادے کا نام احمد رضا نہیں رکھا، احمد رکھا اور پکارنے کے لیے رضا رکھا، کیونکہ حدیثوں میں محمد اور احمد نام کے فضائل ہیں، جبکہ یہ نام مجرد رکھے جائیں تنہا، تو اب محمد اور احمد نام کے فضائل سماعت فرما لیجیے. بہار شریعت کے 16 حصے پر، 16 حصے میں صفحہ 130، ضیاء القرآن پبلیکیشنز مرکز الاولیاء لاہور، میں سے پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں. رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس کے لڑکا پیدا ہو اور وہ میری محبت اور میرے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے اس کا نام محمد رکھے، وہ اور اس کا لڑکا دونوں بہشت یعنی جنت میں جائیں. تو اسی لیے میں نے احمد نام رکھا. اللہ اخلاص نصیب فرمائے. یہ تو حدیث نمبر ایک. حدیث نمبر دو، روز قیامت دو شخص رب العزت کے حضور کھڑے کیے جائیں گے، حکم ہوگا انہیں جنت میں لے جاؤ. عرض کریں گے الہی ہم کس عمل پر جنت کے قابل ہوئے، ہم نے تو جنت کا کوئی کام کیا نہیں. فرمائے گا جنت میں جاؤ میں نے حلف کیا ہے، یعنی قسم یاد فرمائی ہے کہ جس کا نام احمد یا محمد ہو دوزخ میں نہ جائے گا. حدیث نمبر تین، یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس میں زبان حق کے ترجمان رحمت عالمیان سلطان دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہوتی ہے اور فرمان عالی شان خدا رحمان عز و جل کا ہوتا ہے. تو اللہ تعالی نے فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم جس کا نام تمہارے نام پر ہوگا، یعنی اے محبوب جس کا نام تمہارے نام پر ہوگا اسے عذاب نہ دوں گا. ایک اور نمبر چار، تم میں کسی کا کیا نقصان ہے اگر اس کے گھر میں ایک محمد یا دو محمد یا تین محمد ہوں؟ الحمدللہ میرے بڑے غلام زادے کا نام احمد، میں نے حصول برکت کے لیے بنیت تعظیم احمد رکھا. اگر میں نام احمد رضا رکھتا تو اس حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا تھا، تو حدیث پاک پر عمل کرنے کے لیے احمد نام رکھا اور سرکار اعلی حضرت کی عقیدت کی وجہ سے برکت کے لیے رضا بھی نام رکھ دیا. یہ ہمارا مرکب نام اب مروج ہے، صحابہ کرام میں یہ مرکب نام کا رواج نہیں تھا، مجرد نام ہوتے تھے، تنہا نام ہوتے تھے، جیسے کہ سیدنا فاروق اعظم، تو یہ تو ان کے القاب ہیں. آپ کا نام عمر تھا، کنیت پر بھی نام تھے، تو یہ ابو بکر ان کا نام تھا، پھر وہ صدیق ان کا لقب، عتیق لقب، صدیق اکبر لقب، اس طرح صحابہ اکرام کے نام دیکھ لیں. خود ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی مجرد ہے، محمد احمد اور بے شمار نام ہے. 99 تو وہ لکھے ہوتے ہیں نا قرآن شریف میں، 99 ہی نہیں بہت سارے نام. اور چھوٹے غلام زادے کا نام محمد رکھا ہے انہیں احادیث کی برکتیں لوٹنے کے لیے اور چھوٹے کا پکارنے کے لیے بلال رضا نام ہے. اگر 100 بچے بھی ہوئے میرے تو انشاءاللہ سب کے نام محمد اور احمد رکھوں گا انشاءاللہ. سرکار اعلی حضرت کے صاحبزادے شہزادے سب کا نام اعلی حضرت نے اصول و برکت کے لیے محمد رکھا تھا, پھر پکارنے کے لیے مزید نام رکھے. اور آپ کے شہزادوں میں سب سے زیادہ شہرت حضور مفتی اعظم ہند مصطفی رضا کو ہوئی, ان کا نام بھی محمد تھا اور پکارنے کے لیے مصطفی رضا محمد نام اور پکارنے کے لیے حامد رضا. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد, آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. پوچھے گا محمد سب سے اعلیٰ, آنکھوں کی ٹھنڈک دل کی جلا, آؤ ان کا ذکر کریں جو ہے راتیں جو بلا, نام محمد نام محمد. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, بگڑے بھی بنا دیتا ہے سب نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ نام محمد کی برکتیں پر ایک مستقل بیان ہوا ہے اعتکاف کے دنوں میں. ان دنوں وہ یہ اپنے ماربل پر محمد نام کافی نظر آئے تھے فیضان مدینہ میں. اب بھی یہ میرے آپ کے دائیں ہاتھ پر اور الحمدللہ میرے دل کی جانب کی دیوار پر نام محمد دیکھا جا سکتا ہے. پھر بعد میں غور سے دیکھیے گا, اور میری جہاں ملاقات کا وہ جو بنا ہوا ہے چبوترا, اس کے سامنے کے ستون پر بھی نام محمد ہے. اور بھی پتہ نہیں کہاں کہاں ہوا, یہ اسی وقت دریافت ہوا تھا, یہ میرے دل کی جانب اسلامی بھائیوں نے ڈھونڈ نکالا تھا. تو ایسا ایمان سے ایسا حسین منظر تھا, روح پرور منظر تھا, اور جو ذکر اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی تھی وہ مدینہ مدینہ نہیں. واقعی وہ ہوں گے اس میں متقفین جنہوں نے یہ جبھی تو اشارے کر رہے ہیں, ماشاءاللہ یہ موجود ہے جنہوں نے یہ منظر دیکھا تھا. تو اللہ عز و جل کے نام کے متعلق بھی ایک بیان ہوا تھا, اور ایک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق بھی بیان ہوتا. نام محمد کے نظارے اس کے سید کا نام ہے, اور اس کا اللہ کے نام کے نظارے. تو یہ کیسی دیں مکتبۃ المدینہ سے آپ لیں, ایمان تازہ ہو جائے انشاءاللہ. میرے آقا حلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام محمد سے متعلق رباعی بیان فرماتے ہیں, لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب, منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب, وجد میں ہو کہ ہم اے جاں بے تاب, اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں. تو جب محمد آپ کہیں گے تو دونوں لب مل جاتے ہیں, تو وہ دونوں لب ایک دوسرے کو چومتے ہیں. محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک یعنی پانچویں حدیث میں ہے کہ جس کے تین بیٹے ہوں اور وہ ان میں سے کسی کا نام محمد نہ رکھے وہ ضرور جاہل ہے. تو فلمی ایکٹروں پر نام رکھنے والوں ہوش میں آ جاؤ, اور میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام پر نام رکھ لو. حدیث نمبر 6, جب لڑکے کا نام محمد رکھو تو اس کی عزت کرو اور مجلس میں اس کے لیے جگہ کشادہ کرو, نہ جب آپ لوگ بیٹھے ہوں تو وہ آئے تو اس کے لیے جگہ کشادہ کر دو, اور اسے برائی کی طرف نسبت نہ کرو. جیسے اس کا نام لے کر بول دیا کہ یہ شرارتی ہے, نہ محمد نام لے کر اس کو پھر میرا مرتبہ امید سمجھ گئے, یا اس نے معاذ اللہ یہ کہہ دیا گندگی کر دی, یا اس کا نام لے کر گالی دی اس کو. گالی تو ویسے ہی گالی ہے, گناہ ہے, لیکن اب اس کی شدت بڑھ گئی کہ تو نسبت لے کر. تو میں تو اپنے دونوں بچوں کی طرف کوشش کرتا ہوں کہ پاؤں بھی نہ کروں, کیونکہ ان کا نام میں نے محمد اور احمد رکھا ہے, تو کوشش کرتا ہوں کہ ان کا اس طرح احترام برقرار رہے. تو اب یہ کہ آپ کو افسوس ہوتا ہوگا کہ میرا نام تو میرے ماں باپ نے محمد نہیں رکھا, یہ رکھا ہے نام تو وہ رکھا ہے, میں نے بچوں کے نام محمد نہیں رکھے, تو مایوس نہ ہو, آپ اب بھی اپنے نام بدل سکتے ہیں. تو یہ سب کے سب آپ بھی نیت کر لیں, جن کا نام نہیں ہے وہ لکھ کہہ لیں کہ آج سے میرا نام محمد ہے, آج سے میرے بچوں کا نام, فلاں بچے کا نام بھی احمد ہے, اس بچے کا نام بھی احمد ہے, اس کا بھی احمد ہے, اس کا محمد ہے, یہ کر دیں. ہاں محمد کر دیں یا احمد کر دیں. دمِ واپسی تک تیرے گیت گاؤں, دمِ واپسی تک تیرے گیت گاؤں, محمد محمد پکارا کروں میں, محمد محمد پکارا کروں میں. یہ کس نے پکارا محمد محمد, بڑا لطف آیا. محمد صرف یعنی کہ صرف نہیں ہے, محمد میں تو ساری کائنات گم ہے, لیکن لفظ صرف کہہ رہا ہوں, محمد نام رکھیں, غلام محمد نام رکھیں گے تب بھی محمد نام کے فضائل حاصل نہیں ہوں گے. مجرد غلام تو ہی ہیں, ہماری نسلیں بھی غلام ہیں آئندہ, ہمارے آبا و اجداد بھی غلام اور ہماری نسلیں بھی غلام. تو نام کے حساب سے غلام محمد رکھیں گے تو محمد نام رکھنے کے فضائل حاصل نہیں ہوں گے. غلام محمد نام رکھنا جائز ہے, ناجائز نہیں ہے، کوئی غلط فہمی میں نہ پڑ جائے، غلامی تو ہمارا ترہ امتیاز ہے. ان کے جو غلام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، خلق کے امام ہو گئے، خلق کے امام ہو گئے. اور غلام مصطفیٰ نہ صرف دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی کامیاب ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے بھائی مولانا حسن رضا فرماتے ہیں، غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے. ادو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا، اور میں ان کے دل کا بھکاری ہوں فصل والا سے، حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا، حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا. صلوا علی